नहीं तो जाकर एक आध पत्र को रखे रहते अपने पास है या नहीं, तो ऐसे रखा होगा तो वो अस्त्र को मेरे ऊपर प्रयोग कर डालेगा। द्रोण द्रोण उसे हम तो गए, इसे द्रोण एक तो पूज्य भी है, दूसरा उस अविद्या का आचार्य है वो इसीलिए, और दूसरे में इच्छा मृत्यु वाला आया, तीसरे में उसके मर पर स्वयं का मौत, और चौथे में इसलिए कर्ण को लेता है वो समकक्ष है। बराबरी का टक्कर में भरोसा नहीं होता कौन जीतेगा कौन हारेगा, यानी बराबरी का टक्कर है ना, जा भारत पाकिस्तान जैसे वो डर लगा रहता है हमेशा, एक एक बॉल में भी खतरा है जैसे लड़के देखते है ना, तो वैसे यहाँ पर भी है। कर्ण के साथ अर्जुन को एक ही डर है कि क्या ये तो भाई कर्णो की वासवदत्तया शक्तिया तो अमोघया संपन्ना, सबसे पहला बात हमको जैसे इंद्र ने दिया उसको वासवदत्त ने दे दिया, वो भी इंद्र का विशेष रूप है, इंद्र का एक विशेष रूप है वासवदत्त, तो मेरे को जिसने अस्त्र दिया उसी ने उसको भी दे रखा है, तो बराबर हो गए इसलिए। दूसरी बात अमोघ अस्त्र संपन्न का नहीं सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र है। तीसरा कहानी नो ये था तन नाम नहीं निर्देश, तीसरा कन्या का ही अपत्य ही है कहानी ने, कोई दिव्य तेज उत्पन्न नहीं है, पति तो था नहीं, पति के अभाव में कोई संतान पैदा हो जाए या तो ऐसा होगी है ना, घटिया औरत होगी, ये तो कह नहीं सकता अपनी माँ को घटिया औरत कहेगा कोई, निश्चित रूप से ये जो कर्ण हमारी माँ कुंती ने जो पाया है किसी पुरुष से पाया नहीं है, अर्जुन को क्या युधिष्ठिर को भी पता नहीं है, असली रहस्य तो नहीं पता नहीं है, लेकिन कौन कह रहा है ये बात, भगवान कह रहा है और भगवान के आशय को भाषा अभिव्यक्त कर रहे हैं, भय का कारण को अभिव्यक्त कर रहे हैं ना, अर्जुन नहीं कह रहा है मैं कहानी से डर रहा हूं क्योंकि विशेष सामर्थ्य वाला जरूर होगा, वो अर्जुन नहीं कह रहा है, भगवान ने कर्णम का उसको भाषिका कर कर्ण का नाम क्यों लिया भगवान ने, ये कानी नत्था सामर्थ्य विशेष वाला है, ये भगवान जानते कुंती क्या है भाषिका में समझते हैं, अरे इस नाम का रहस्य को प्रकट करे, इस नाम को लेने के पीछे रहस्य को भाषिका प्रकट करते है, ये भी एक कारण है कि वो अर्जुन के सामर्थ्य अपेक्षा से कुछ विलक्षण अधिक सामर्थ्य वाला कर्ण है, अतएव कर्ण से भय होना उचित है। अर्जुन ने कहा वो तो हरायरा नहीं होता है वास्तव में, असल में क्या ना छद्मवेश में थे ही यार, छद्मवेश में थे और दुर्योधन ने हार मान लिया, एक अलग चीज है, उसे वापस लौटना पड़ता है, यहाँ पर तो सेनापति होगा, भविष्य को ज्ञान रखते हुए भगवान कह रहे हैं, वहां सेनापति नहीं था, वहां तो राजाधीन कार्य हो रहा है, राजा पीछे लौट गया तो वो भी लौट गया, उसको थोड़ी वो हार मान लिया, तो हार नहीं मानी जाती, राजा की वजह से हार स्वीकार हुआ, स्वयं हार तो स्वीकारा नहीं, इसी कारण से प्रतियोगिता काल में बाहर रखा गया, द्रोणाचार्य कम है क्या, और सब भविष्य को जानते हैं, सारी चीज को जानते हैं, हरा ही नहीं सकता अर्जुन कर्ण को, इसे प्रतियोगिता काल में ही उसको सूत पुत्र कहकर अलग कर दिया, यदि उसको उस समय तुरंत दुर्योधन ने घोषित कर दिया अंग देश का राजा होगा, मैं जो क्षत्रिय का आधान करता हूँ, तभी कहा कि नहीं पट्टाभिषेक हुए नहीं मानता, द्रोणाचार्य तभी खसका दिया उसको कि तुम्हारे घोषणा करने से कोई राजा नहीं होता है, वहां जाकर के उस देश में प्रजाओं के द्वारा उस राजपुरोहित का अभिषेक होना होगा, राज्याभिषेक होना चाहिए, उसे पूर्व में उसको क्षत्रिय नहीं मान सकते, इस तरह से बाहर क्यों रखा, कुछ चीज है की और यहाँ भी हराया से थोड़ी है, भगवान की कृपा से तो मारा अभी अंत में मारा है, तभी निहत्ता था उस समय, कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं था उस समय उसको मारा है, ऐसे थोड़ी मार सकता था, तो भगवान ने पहले सारी लीला रची, उधर उससे भी वर ले लिया था माने तो पांच तो संज्ञा करो, नहीं तो पांचों को मार दिया होता कर्ण, तो महाभारत में आता है युद्ध के प्रसंग में कि एक एक को मारा और मारते बस मार याद आती दरी पांच बोला हूं मैं पांच तो संज्ञा रखेंगे और रखूंगा, इसलिए उसने पहले भीम को अटैक किया, भीम को मारा नहीं छोड़ दिया, मेरा लक्ष्य तो अर्जुन को मारना है इनको नहीं, युधिष्ठिर फंसा गला कर ले गया मारने के लिए तो पीछे हट गया, नहीं नहीं उसको तुरंत याद आती वचन छोड़ दिया, सहदेव के साथ नकुल के साथ भी ऐसी हुई, चारों को जिंदा इसलिए ही छोड़ा मैं इसको मारना है, नहीं तो पांचों को निपटा दिया होता, ये सब भगवान ने पहले ही भविष्य का ज्ञाता है ना, सारी लीला रच चुके थे, धर्म की रक्षा के लिए सब करना पड़ा है, देखते हो का कानीना को लेकर के विचार चल रहा था, पूरा हुआ नहीं था भाष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानीना यथा अतः तन नाम निर्देश, इसलिए वह कानिंद इसलिए उसी नाम से उसको निर्देश किया गया। उसी का रहस्य हम बता रहे थे, कानीना का जो नीचे टीकाकार के आधार पर और विस्तार करते हुए भगवान ने तो कह दिया करम, और भाष्यकार उसको कानीना क्यों कहा, उसी पर रहस्य प्रकट कर रहे कि वह दिव्य आत्मा के द्वारा अवश्य प्रदत्त है, वो असाधारण पुरुष था, इसमें कोई संशय नहीं है। मया हताम जही निमित्त मात्रेण, मेरे द्वारा हत है वो सब, आज तुम जो निमित्त मात्र हो करिए उन सबका हनन कर दो। माँ व्यतिष्ठा ते भ्यो भय माँ का वशी, उनके अधिक करके तुम भय मत करो, व्यथित मत हो। किंतु युद्धस्व जेतासी दुर्योधन प्रवृति रण युद्धे सपत्नान शत्रु, निश्चित रूप से इस रण में मैंने युद्ध में सतत शत्रु भूता जो दुर्योधन प्रवृति है इन सबको अवश्य ही जीतोगे। एक हाथ बाकी सरल था एक तो आई थी, शायद आप कहानी ना पर विचार रुक गया था। अब संजय कहते हैं यार, संजय का भी जो टपकने का बहुत भारी रहस्य है। संजय यहाँ जो बोल रहा है इसका पीछे बहुत जबरदस्त तरह से छिपा हुआ है। इस श्लोक के बाद धृतराष्ट्र को उसने देखा, धृतराष्ट्र पर कोई फर्क नहीं, तब संजय को बोलना पड़ा, चेतारा है, अरे ये तो बोल दिया भगवान सोचे हम मर गए हैं तुम्हारे दुर्योधन आदि, मरे हुए को मार तो कह दिया, तुम्हारा तो हार निश्चित हो गया, अब तो अक्का सूर्य का संधि कर ले, उठो यहाँ से चलो युद्ध भूमि, हाथ जोड़ युधिष्ठिर से और कह दो संधि कर लेते हैं भाई, बंटवारा कर दो ताकि तेरे बच्चे जिंदे तो रह जाए। उस बेवकूफ को अक्ल आता, उस बात को दिखाने के लिए आप पीछे संजय बोलता है, याद दिला रहा है, अरे सुना नहीं भगवान ने क्या कहा, मया हतान सपत्नान, स्पष्ट कह रही है ना, फिर भी वो जब जग नहीं पाता है तो संजय जगाने की चेष्टा करता है। वचनंगेशवस्य कृतांजलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गद भीत भीत प्रणम्य। श्रुत्वा भगवान के वचनों को सुन करके, किसके वचन के, केशव के वचनों श्रुत्वा, कृतांजलि हाथ जोड़ा हुआ है, वेपमान फिर भी शरीर में कंप भी रुका नहीं, वह किरीटी जो कि इंद्र के द्वारा प्रदत्त किरीट धारण किया हुआ परवीर स्वरूप होता वह अर्जुन नमस्कृत्वा नमस्कार करके भूय एव आह, अतः भूय एव नमस्कृत बारम्बार नमस्कार करके था, ऐसा भी ले सकते हैं। कृष्णम प्रत्याह के रूपेण भीत भीत सन प्रणम्य, भीतरी भीतर से भयभीत हुए ही प्रणाम पूर्वक सगद गदम आह, गदगद होकर के बोला, गदगद होकर क्या बोलने का पीछे भी एक लक्षण आया, दो बात है, कौन व्यक्ति गदगद होता है, या तो व्यक्ति एकदम दुख से हो दुखी हो और भी गदगद होकर के रो पड़ेगा, या एकदम सुखी आदमी है इतना खुश हो गया उसका गला रुक जाएगा, वो बोल नहीं सकता, जब बोलेगा तो रुक रुक के वैसा विलक्षण ढंग से बोलता है, बड़ा कठिनाई हो जाएगा उसको बोलने में। और यहाँ पर दोनों ही बात है, दुख भी है सुख भी है, दुख इस बात का उसने देख लिया अपने सारे रिश्तेदार मर गए, एक तो दुख है भयंकर, और दूसरे देखा कि इसका विषय है वो सुख भी है, तीसरा जो किसी को उपलब्ध है भगवान ने कहा कोई नहीं प्राप्त कर सकता, होती भी दर्शन में तुमको करा रहा और उसने कर लिया, उस आनंद अतिरेक के कारण से वो गदगद होता है, दोनों ही तरफ से गदगद है ये, इसलिए सगदगदम गदगदे ने सहा यदि सगदगदम, भाष्यकार देखिए स्पष्ट करेंगे इन बातों को। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, एतत् वचनम केशवस्य वचनम श्रुत्वा पूर्वोक्तम, तो पूर्वोक्त वचनों को सुन करके कृतांजलि समवेपमान कंपमान किरीटी नमस्कृत्वा, किरीटी का व्याख्या नहीं किया, नीचे टीकाकार का दिया इंद्र दत्त किरीट परम वीरत्र प्रसिद्ध, परम वीरत्र प्रसिद्ध संजय किरीटी कर रहे अर्जुन के लिए कह रहा है, अब यहाँ संजय सम्मान पूर्वक कथन कर रहा है, देखिये संजय एक निष्पक्ष व्यक्ति है, पूरी महाभारत की इतिहास में संजय जैसा निष्पक्ष व्यक्ति मिलना मुश्किल है, और किसी के पक्ष किसी भी कारण से वो लेता नहीं है, ना नमक हरामी किया उसने ना नमक के चमचागिरी किया उसने, दोनों ही नहीं किया, हमेशा तटस्थ रह करके व्यवहार करते रहा, न समर्थन न विरोध दोनों ही नहीं, चाहिए। घर में ही तो बच्चे किसी चीज को लेकर लड़ते हैं तो माँ क्या बोलती है, तो बड़ा चुप हट छोटा खेलेगा उसको, आप यहाँ से खिलौना छीन के छोटे को देते कि नहीं देते। ये आज भी लोग घर में देखने को मिलता है, बड़े को ही डांटा जाता है और छोटे को माफ करके छोड़ दिया जाता है। ये हमारी कायम परंपरा है, नीति शास्त्र ही कहता है। क्यों? कारण यह है, छोटे में अज्ञान की अधिकता मानी जाएगी और बड़े में तुम बड़े होने गिरा दे तो उसके भी सुधार विवेक होना ही चाहिए। दो साल बड़े हो चाहे एक साल बड़े हो, उस एक साल अधिक तुम्हारे जीवन की अनुभूति के हिसाब से उसके अपेक्षा से अधिक विवेक होना ही चाहिए। ये अपेक्षा लेकर के बड़े को दबाया जाता है और बड़ा भी छोटे से ज्यादा विवेकी वो भी होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते, क्योंकि उसके अपने कर्म संस्कार वासना है, इसके अपने कर्म संस्कार वासना है। लेकिन नीति शास्त्र सामान्य आधार लेता है, आपका जीवन अधिक समय व्यतीत हुआ कि नहीं हुआ है, उसका समय कम व्यतीत हुआ है, जीवन से संसार को कम समझा है, कम देखा है, इसलिए हटी हो सकता है, अविवेक का ज्यादा हो सकता है, तुम्हारे अंदर विवेक कम होनी चाहिए। सापेक्षता को लेकर व्यवहार सामान्य रूपेण ज्येष्ठ को कनिष्ठ के दृष्टिकोण से निवृत्त होने के लिए कहा जाता है, ये सामान्य कथन है। इसमें कोई दृष्टि ये तो सभी ने कहा, भगवान कृष्ण भी यही चाहते थे, छोड़ो पांच गांव लेकर किनारे हो जाओ, हम संजय को क्या दोष देंगे, भगवान खुद ही तो शांति करने के यही तो कहे, चल पांच गांव दे दे। यद्यपि वो अन्याय था, वो अन्याय को भी न्याय बने स्वीकार करने को तैयार, यही बड़े का बड़प्पन है, यही विवेक स्वरूपता है ना। या मातृ में उनको प्रेम मतलब जप्ति नहीं करेंगे, शांति पर रखो, हम एक गांव में रह जाएंगे, पांच गांव में रह जाएंगे, तुम अपना पूरा राज्य रखो, तब भी नहीं मानत तो युद्ध हुआ ना। तो नीति यही कहता, भीष्म ने जब उससे उत्कृष्ट बात पहले कहा था, पहली बार जब जंगल जो चले गए लोग निकल गए, उस समय यही बात है भीष्म के सामने में, भीष्म ने खुद कहा युधिष्ठिर को बुला करके, यदि मैं चाहता हूँ अभी मैं बंटवारा कर दूंगा, आधा तुमको दे देता हूँ आधा उसको देता हूँ, देखता हूँ क्या बोलेगा दुर्योधन, कुछ नहीं बोल सकता मेरे सामने। तब एक ही बात युधिष्ठिर ने कहा, देखिए आप तो पिताश्री हैं, महान ज्ञानी पुरुष है, ज्ञान कहे आपको, लेकिन एक माँ को लेकर दो बेटे लड़ जाए तो माँ को फाड़ के देखोगे, दो चीर दो उसको टुकड़ा में, और तो ए बेटा तू ये आधे माँ को पालो, तुम आधे माँ को पालो, क्या पालेंगे, तो मुर्दा मरी जाएगा, ये धरती हमारी माँ है, हम कैसे इसको फाड़ दें, दो भाग कर लो। एक तरफ विश्व परेशान हो रहे थे उसके गुण को, और गुणान रूप उसने जवाब किया ऊंचा दिया, तो कहा कि ठीक है फिर जंगल जाओ, अब कोई रास्ता, तो जंगल जाना मंजूर था लेकिन धरती को बांटना मंजूर नहीं था। ये नीति शास्त्र के हिसाब से वहां तो पूरे महाभारत में ये सब शिक्षा है मनुष्य सामान्य के लिए, इतनी नीतियों के वर्णन किया, ज्ञान भी है, सब कुछ है, ऐसा कोई विचार नहीं है जो महाभारत में न हो, आपको नेत्र मिल जाए, सब कुछ पूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर कहते किरीटी नमस्कृत्वा भूया पुनरेव आहा, नमस्कृत्वा भूय मैंने पुनः आहा उक्तवान, किम हृदय कृष्णम प्रति उक्तवान, सगदगदम भयाविष्टस्य दुःखाविघातात् स्नेहाविष्टस्य च। देखो आगे, भय से आविष्ट था ही, ओ क्या भय, क्यों शत्रु भय नहीं था, अब जो भय है ये काल रूपी विराट को देख के भय है, काल रूपी विराट को भयंकर दृश्य जो देखा था उससे भय भय भी था, और दूसरा दुख का विघात भी था। जैसे एक अपना स्वजन भीष्मादि सब मरे हुए हैं, सब वहां पर चूर्ण हो रहे हैं, उनके दांत में फंसे जा रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ये देखा। तीसरा स्नेहाविष्ट से चल, तीनों ही बात है, हर्षोद्भवाद अश्रुपूर्ण नेत्रत्व सती श्लेष्म कंठावरोधा, हर्ष का उद्भव होने से अश्रुपूर्ण नेत्र हो गया है और लेकिन श्लेष्म भी उठ गया, तो क्या हुआ, कंठ का अवरोध हो गया, पित्त और कफ दोनों का उद्रेक जब हो जाता है कंठ अवरुद्ध हो जाता है। हर्ष के कारण से खुशी हुई तो खुशी के कारण पित्त बढ़ा, हमें हो रहा है, एक दुख जब होता है तो कफ बढ़ जाता है, तो दोनों ही हुआ है इसको, इसलिए पित्त कफ दोनों उछल गए, दोनों समानता को प्राप्त कर गए और वाद ठंडा पड़ा हुआ है, आते वाणी गदगद हो गई, सगद गदम वचनम वही कह रहे हैं, वा तदश्च वाचो अपट अपाट मंद शब्द तम यदि, इस प्रकार से वाणी की जो अपटुता, जिस प्रकार से धारा प्रवाह बोलते हैं वह नहीं बोल पा रहा, उस प्रकार से उसको कहते हैं वाणी की अपटुता और मंद शब्द तम, जो उसका नाम गदगद, तेन सह वर्त सगदगदम वचनम महा, इति वचन क्रिया विशेषण मेता कथन रूपी जो क्रिया का विशेषण है समझो आह का विशेषण है भीत भीता पुनर्भयाविष्ट चेता सुन फिर उसका याद आ जाता है विकराल रूप तो भयभीत हो जाता है बेचारा पुनर्भयाविष्ट चेतासन प्रणम्य प्रभी भूत आह इति व्यवहित संबंध कहते हैं यहाँ अवसर में क्यों बोला संजय अत्र अवसरे संजय उचनम साविप्राय इस अवसर में संजय का जो बीच में टपक कर बोल पड़ना एक विशेष अभिप्राय को रखता है क्या है कथम द्रोणादिषु अर्जुन नहीं निहतेषु अजीषु चतुर्षु निराश्र दुर्योधन निहत एवं मत्ता धृतराष्ट्रो जैव प्रति निराश सन संधि करिष्यति तथा शांतिरो भयेषां भविष्यति इति तदपि नाश्रोषि धृतराष्ट्र भवितव्य यह मानकर चल रहा था संजय के मन में था भगवान के वचन को सुनाया मैंने इसे क्या लाभ होगा कि ये सोचेगा ये चार महारथी तीर्थ जब मर जाएंगे दुर्योधन निराश्रित हो जाएगा यही चार खंभे हैं जिनका बीच सुरक्षित है दुर्योधन ये चारों जो उजड़ जाएंगे वो कहा जाएगा निश्चित उसकी मौत है इस बात को सुन करके अपने पुत्र मोह इतना ज्यादा है व्यक्ति उस पुत्र की रक्षा के लिए संधि जरूर करेगा लेकिन पता नहीं क्यों इसने उस बात को ठीक से सुना नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रहा है इसी चिंता से अभिव्यक्त को उसने दूसरे शब्दों से अभिव्यक्त करने के लिए बीच में रोका चिंतन करने का अवसर दिया कई बार होता है ना सीधा आगे बढ़ जाए तो क्या होगा चिंतन कर ही नहीं पाओगे इसलिए बीच ने अपने तरह से एक बात कह करके भगवान और अर्जुन के संवाद को रोक दिया ताकि अंतिम जो वचन था भगवान का वचन उस पर वो चिंतन कर सके एक अवसर प्रदान कर रहा है राष्ट्र को संधि के लिए वही करें कि द्रोणादिषु कथम को छोड़ दो कारण में करेंगे द्रोणादिषु अर्जुन निहतेषु अर्जुन के द्वारा जब द्रोणादि सभी के सभी निहत हो जाएंगे जो कि कैसे हो सब अजयेशु निहतेषु अजय होता है द्रोण भीष्म अजय द्रोण कर्ण इनके जब निहत हो जाने पर चारों के दुर्योधन क्या होगा निराश रहो दुर्योधन निहत एव निराश रहे जो दुर्योधन है निश्चित से क्या मरी गया समझो इसी मत्ता इस बात को मान करके मरण करके समझ करके धृतराष्ट्र जो है जयम प्रति निराश सन विजय का प्रति निराश होकर के संधि अवश्य में करिष्यति संधि अवश्य कर लेगा उसे क्या होगा तद शांति उभय शाम भविष्यति तद दोनों का शांति हो जाएगा इति कथम तदपि नाश्रोति दुश्रोत्रु लेकिन ऐसे बात पर भी बिना ध्यान दिए ही कैसे आगे बढ़ जा रहा है धृतराष्ट्र भवितव्यवशा हेतु दे दिया भाषिका अपने तरफ से क्योंकि जो होना होता है ना उसे कोई नहीं रोक सकता है बारंबार विवेक करा दो तो भी वो अकल नहीं सुधर सकता है जितना भी बार कहोगे ना तो उल्टा ही करेगा सीधे कह रहे तो भी नहीं सुनेगा टेढ़ी भाषा में कहने की जरूरत नहीं है ऐसा उसकी बुद्धि हो जाएगा आप सीधे शब्द में बोल रहे हो ना तो भी वो हंस के ले लेगा उस बात ध्यान ही नहीं देगा कई लोग इसी आश्रम में एक बार ऐसे था प्रसंग 98 में एक ब्रह्मचारी रहते थे जब डायबिटीज घोषित हुआ कुछ भगत लोगों ने अलग से दूध बांध दिया कि डॉक्टर का छेना खाइए 2 लीटर दूध आता था 2 लीटर दूध आता था 1 लीटर छेना बनाओ 1 लीटर में से गिलास पानी दवाई के साथ पियेंगे और बाकी आप लोग छापा नहीं करो ये व्यवस्था तय हुआ अब वो क्या करते थे 1 लीटर कोयम पी जाते थे और 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला करके उसकी छेना फाड़ते थे क्या मिलेगा हमको छेना उसमें ऐसे ऐसे धन्य लोग यहाँ पर आए और नतीजा भुगत रहे आज भी न स्वास्थ्य का ठीक है न पढ़ाई हुआ कुछ नहीं भटक रहा है आज तक भटक रहा है पढ़ाई भी नहीं हुआ उल्टा श्वास की बीमारी लग गई उसका ऐसी बीमारी लग गई और श्वास उल्टा 10 कदम चलेगा 2 श्वास मिलेगा उस समय हमने सीधे बोला टेढ़े बोला हर तरह से बोला तो पता तो लग ही जाता है भाई पहले 4 दिन जो है 250 ग्राम छेना निकल गया और बाहर में जो 100 ग्राम नहीं है तो नहीं समझ में कहा जा रहा है दूध तो उतनी आई वही क्वालिटी दूध वही व्यक्ति दे रहा है ये तो आई नहीं वहां से आता पानी मिल के आ गया तो कहां गड़बड़ है तो हम टेढ़ी भाषा बोले सीधी भाषा बोले सब तरह से बोले दूध की चोरी मत करो सीधे बोल दिया और क्या चाहिए नहीं तो भुगतोगे जरूर एक न एक दिन भगवान दंड जरूर देगा बीमारी के नाम पर है दूध की चोरी है ना भंडारे के नाम पर दूध चोरी करो कोई आपत्ति नहीं यहाँ पे कुछ बोल दिया उसको भंडारे के नाम पर दूध आ जाए उसी तुम जो छक लिया अलग है, भंडारे छकरे के लिए तो है, ये तुमने भी छक लिया तो कौन है आपत्ति है। लेकिन बीमार के नाम पर जिसको तुम छक रहे हो तुम भी बीमार हो जाओगे, और ऐसी बीमारी चक रही जिंदगी भर देर रोना ही रोना रहेगा। और माना नहीं तो बस कोई ये कल्याण उसका कोई धृतराष्ट्र का जो होना होता है ना, आप जितना भी सीधा भी बोला वो सुनेगा है ही ना, उसे जो करना है वही करेगा। भवितव्य वशात न श्रोषित धृतराष्ट्र। संजय सोच रहा है क्यों नहीं सुन पा रहा, ये क्यों इन शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है। भगवान भाष्यकार जवाब देते हैं, भवितव्य वशात जो होना होता है तो उस समय कोई भी बात सुनाई नहीं देती, उसकी बर्बादी होनी थी। अच्छा उसने ऐसे किया, कोई दूध चोरी करे, मिठाई चोरी करे, कुछ चोरी करे, करे क्या, हमें क्या करे। आप समझा तो सकते हो, रोक सकते हो, नहीं माने जाए घाट में अपने क्या करना है। ऐसे कई घटनाएं हुई है। एक ऐसे उल्टा से झूठे चमचागिरी करता था, नहीं कहा देखो भाई आप यहाँ रह रहे हो ठीक है, आपको रहने का स्थान तो मेरा अच्छे, हम भोजन नहीं दे पाते, आप कहीं भोजन कर रहे हो इतने के लिए थोड़े ना, आप उस भोजन देने अन्नदाता के पीछे तुम चमचागिरी करोगे। अन्नदान बड़ा कि ज्ञान दान बड़ा है, तुम्हें ज्ञान मिल रहा है वो अन्न दे रहा है ठीक है, इधर का उधर उधर लड़ाओ मत, लेकिन सीधा ही बोल दिया उसको। पहले पापे दूसरे शब्दों से बोलता था, चमचारी कर पापे पिशु नहीं तय शब्द आ जाते तो व्याख्या कर देता था, तब वो समझा नहीं उसके लिए बोला जा रहा है तो क्या कर, फिर सीधा ही बोलना पड़ा। माना नहीं तो भटक रहा है अभी, पढ़ाई छूट गई उसकी, पढ़ाई चढ़ाई साथ छूट गया। आप घूमे विदेश के सपरा देगा, देखते हो कोई विदेशी को पकड़ेगा और बड़ा भ्रष्ट हो जाएगा ना, और होगा क्या। अब विदेश जाना ही है तो कोई विदेशी नहीं को पकड़ेगा ना, वो ऐसे तो होगा नहीं, इधर योग्यता तो है नहीं, ये दुनिया आकर बुला उस पढ़ा लिखा है नहीं, छात्र तो पढ़ा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। कहना मानते नहीं लोग, क्या करे, होना है ना उसके साथ वही आते, उनको सुनाई नहीं देती बात, लगती नहीं बात। ऐसे बहुत है चमचे के तो बहुत है, आजकल तो समाज में तो चमचों के बहुत ज्यादा है, इसलिए बर्बाद हो जाते हैं। उसने बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, इन्हें भी खुश कर रहा हूँ, उन्हें भी खुश कर रहा हूँ, दोनों से मैं लाभ उठा रहा हूँ। ये नहीं सोच रहा दोनों से लाभ तो उठा रहे हो और तुम्हारे भौतिक लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन तेरा परमार्थ तो गया गड्ढे में, इतना विवेक नहीं हो पाता है आदमी को। चला जाता भैंस पानी फिर क्या करेगा, गई गई हो भैंस पानी, कोई बचा नहीं सकता उसको, कितना भी खेचो पोच पकड़ लो नहीं आने वाला हो। वही यार यहाँ पर भी जितना भी पकड़ो, उसके बाद एक बार गया जो अध्यात्म से फिर लौट नहीं सकता है, खत्म मानता है। ये हम एक ने पचासों दृष्टांत अपने साथ यहाँ होते हुए अनेक रहते वक्त भी होता हुआ हमने देखा है, कहता भी हूँ समझाता भी हूँ, लोग मान भुगत अब भी है, पाठ बैठते हैं अभी यहाँ है, प्रेजेंट है यहाँ, पाठ बैठते और चमचागिरी करते, गड़बड़ सड़बड़ करते रहते, नतीजा वही भुगते, अपना क्या बिगड़ रहा है, अपना तो स्वरूप आनंद ही आनंद है, हम आनंद रूप ही है, वहां के बिगड़ना है, जो बिगड़ने की चेष्टा करे खुद मर जाएगा। बहुत सुंदर दृष्टांत है चांदो के परिषद में, एक जगह पर जो है मिट्टी का ढेला होता है ना, वो पत्थर पर पड़ेगा तो क्या होगा, अरे पत्थर मिट्टी का ढेला पर पड़ेगा तो दोनों स्थिति में मिट्टी का ढेला ही चोर हो जाना है। पहाड़ी भाषा में घट पत्थर पर पड़े तो घट रांड हुई, और पत्थर घट पर घट रांड हुई, दोनों से घटी को रांड होना ऐसे बस क्या पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, घट का ध्वज नाश होना है, तो वही हालत है। अब देव मतलब कोई आचार्य कोई विद्वान है जो कुछ भी है या नहीं, वो अलग बात है, काहे को पाल तुमसे घट रहे हो, नाश तो तेरा ही होना है, घटने से कोई फायदा नहीं। तो इसलिए कहते कि देखो यहाँ भी वही है, क्यों ऐसा होता है फिर भी, कहते भवितव्य वशात। बहुत सुंदर जवाब भाष्यकार ने दिया कि होना जो होता है ना उसके वजह से उसकी अकल काम करती नहीं है, उल्टा ही रास्ता चलता है। अब एक बहुत सुंदर मंत्र आ रहा है अर्जुन वाच, अर्जुन का मुख से एक दिव्य अस्त्र प्राप्त हो रहा है, स्थान ऋषिकेश पवित्र कीर्त्या जगत भविष्यते च रक्षा भीता दिशो द्रवंदी सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। इसको रक्षोघ्न मंत्र कहते हैं, मंत्र शास्त्र में इसको रक्षोघ्न, रक्षसों को नाश करने वाला मंत्र है रक्षोघ्न मंत्र। टीका मैं कहीं देखो, नीलकंठी, नीलकंठी जहाँ 36 नंबर की समाप्ति से पहला पंक्ति, अयम श्लोक रक्षोघ्न मंत्र मंत्र शास्त्र प्रसिद्ध सच है, लेकिन केवल श्लोक नहीं होता है रक्षोग्र मंत्र, आगे पीछे संपुटित करना पड़ेगा। क्या नारायण अष्टाक्षर सुदर्शन अस्त्र मंत्राभ्याम संपुटितो ज्ञेय इति रहस्यम। नारायण के अष्टाक्षर मंत्र को पूर्व में और उत्तर में सुदर्शन अस्त्र मंत्र को जोड़ देना, तब जाकर के रक्षोग्र मंत्र हो जाता है। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत बाधा अक्षस बाधा होता है, तंत्र मंत्र संत्र कोई भी कुछ भी कर डाले, टोटक पोटक वगैरह सब इसे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसको समय प्रकार से करना पड़ता है। अष्टाक्षरी पूर्व में जोड़ो, सुदर्शन रक्षोग्र मंत्र को जोड़ो उत्तरकाल में, पूर्व उत्तर संपुटित करो, इस श्लोकों को लेंगे तो रक्षोग्र मंत्र बनेगा। इसका भी फिर आपको सबको जानना पड़ेगा, इसका छंद क्या है, इस संपूर्ण मंत्र का देवता कौन है, ऋषि कौन है, बीज क्या है, कीलक क्या है, विनियोग क्या है, ये षट पदार्थ को जानो, फिर न्यास को जानो, करन्यास, हृदयादि न्यास, अंगादि न्यास, ये तीन न्यास कम से कम जानना जरूरी है। त्रिधा न्यास भी कर लोगे तो निश्चित रूप से कार्य संपन्न होगा। ऋषियादि न्यास जरूरी है, जब ऋषियादि जान ही जाओगे ऋषियादि न्यास कर ही लोगे, और बीज मंत्र जान लोगे इसका अपने आप उसके द्वारा करन्यास जो है अंग न्यास हृदयादि न्यास जो कहते हैं उसको कर सकते हैं। तो तीन न्यास ऋषियादि और करा अंगा, अंगा तो हृदय एक ही बात है, अंग न्यास तो हृदय न्यास तो एक ही चीज है, ये तीन न्यास कर लेंगे तब ये मंत्र सार्थक हो जाता है।